فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا دغيستيال برنامج كدوحا عاونا قد بدأت كو دغيستدونتان وحاكمدا هولغل قرشيسان او مجاهدين تأي كفوريين مقدشة او لغو ديلي عسكري كترسان عيدان كدولد حبنا كترسان وفدقي لسعودي حسن شيق اي غاري دلك امارات كعربتا او لغا هلاي عدور ككرونا ولادا قبلادا قلقدود اي مدوك او بوقشو كتغي ديگان نو كترسان لبدا سيولايو محاي دارنيد بوقشداسي برنامجك اياد كو دغيسة دونتان هاويني ويررتين مسجد كو يالا دالك مرايكان كا قدبداسي ايو حبنتي لوح قرآن كا او كو دقان اياد كو دغيسة دونتان برنامجك وامركر ايو لوح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب النمو قميص أفر إلى باتن كبشد القعدة سندكون أفر بقول أفرتني سدحد هجرقة وافق سنة لبي لباتن كبش لحاد سند لبدكون إيو لبي لباتن كميلادقة أنكو باللون برنامجك توغا شوكا علي دغمدا مهداي او ايغيستين شيشي هندا الشباب المجاهدين ايا لغو ديلاي عسكري كاترسان ايدن كبروندي ميت كلانا وا لغو دعوعي هوراي دغالي هنا كاترسان شباب المجاهدين ايا عسكر كاترسان ايدن كبروندي وحا اي كتوغتين دغمدا بلعد اي شبيل لها دحي مقدشان هول قل قرشيسان او مجاهدين تا اي كفوريين حافظ بلاكسي اي دغمدا خدان وحا لغو ديلاي ميت كميدا ايدن مدى دولة فدرالك هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. إذا عدى الفرقان يدنا قلص عطان وحان قيبها لحتى لابسانينا برامش كالوحة بركان كسول لوادة حلقة سيديتان يا فضيح بنتي روح قرآن كأوكو لقن فضيلة الشيخ نور مع العبد الرحمن أي سوجي ديني إيدي قيسابون خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله عور سبحانه وتعالى ذاتك وحكتر سنروح لها يا أورانا يا ربي جنون سيئة الدنيا ذا حسنة وحونك سنوسي حسنة سيئة دنيا وفي الآخرة نولش يدن بدفع ذن حسنة نوسي وقنا عذاب النار. النار تعذاب كذا نقع إلاله عادة سحكو جرتا سورة البقرة وانا درسي أن نهر يالا ما انت اوه ان دوني نروح ننكو دقنوه وانا درسي كمية دروس تين اتحانها عيد يقرى الكرات كذا وهاي روح قرآن كو دقن سندنا كمهرتوه قف كان كتابك على إيه سند نبيك صلى الله عليه وسلم روحينه وحو دوحا يا إبليس وساوستي ساه يو دوحا مركز ورشي دانحو ينكنغاه بري هوغا لأن حزب شدانهم الخاسرون أيكو قبقبوه ورشي دانوه هوغين وجاننا واواين جحيمان واكو دح هلعين وحي قرآن كيسونا دان يان دوحا كوداق من حزب الله وحو ينكنغاه لأن حزب الله هم المفلحون جنوه إلى جهنم واكبت بايا عادة مركة واحد وحو الله كتل ماما داتك قولك كميدة وعيقو الدنيا آخرة قرشه هذا أي كدنهين وحكاو الرئيسي قولو اللي يريه الدنيا كلي ربان آخرنا كوبكم عليه. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. ماشي المركة المركة اللي جوغو وإن المسألة فهنو وحا هدا عيادان أنكهلين وحواي روح مسلم كهو الدنيا أكره راديها روحه قرانك إن يردوح كردق مي الدنيا أكره راديها سوى الدنيا أهل لهاي حياة طيبة من عمل صالحا من ذكرنا وانثى وهو مؤمن فلا نحيينا حياة طيبة أو نأقبت بعد لهاي نولش عديري قاهي نول هذا عندك ثلاثة على كجست من عرض عن ذكري فإن له معزة ضنك قبرنا آخر بوسك وهرية وهي سوء نقال هاي بير بيرح جنة كمدة روضة من روضة من رياض الجنة وقنا بد بعد لها قبر وكنا قد حفرة من حفر النار قد كنارت كمدة بعد البعث نجنة وهلا جهنم وقبت بعد لها تتك السيدة مسكح هذا أي أغفر لذو أي قرشه الدنيا آخر أو نكر الرهيب وتتك علم الرسل برتي خصوصا أقانت هذا أو وحي الرحمن دتك برتواي كتاب كيسو ندى أنا ألا كسو قنان وذا وحي الرسول ألا وحي يجري أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي كواس واي مركا كوا لربوه إن دريد أي هقاميان أما موريان تمانت هقامي هيسا وكوا أيغو آخر أنضنك لاي آخر وشاكو مالي علم قودي أقانتو دي وحي كسو أروريان انت مغطون لوشان لو كميد آخرانه جدول كو مجرد ليس كبو مجرد يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون وكو علم الشياطين وحليله شياطين تأغونت هذا أو وساوس شيطان شيطان كو العدو المبين وساوس تيسيا كو أيغو مسكح ذا يفريسي قرشه ذا سأقابي اي الدنيا ظاهر كذا كليه رب آخرانه ليس كويس وكثير وانا موريان تمنت دون الحيسه علم غودا او يونسكو غامي سوا من هو البحان علا ولا الا شيطان وساوستي سي كو قنعي مركاس هو بلن قادا ان وحو عنا اسن هلي الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضلا والله واسع عليم كو قلبي جيسح حبنت او مهم سن حبنه سوا ابناء مفاسيش إنسان كنبي وحوري صلى الله عليه وسلم سدح بقول اللحظة الحب ندوة سدح بقول اللحظة المفصلوة حب انت أغوقي مبادنا وقلبك قلبك وحكو سوال عيسى لبطة ليفون برك قفك لما الملك إيا لما الشيطان لما الملك وكتابك إيا السنة دي بيه الله الرباء يكوشي محايا لي وملك إله العاسم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعبرون لا يحصون لما أمره ninka la yiraahdo ibliis telefoonkiisa waxuu ku sheegaa in ala taladiisa la khilaafo kullu mukhalafatin lirrahmani ta'atun lishaydan qa'adaw kullu mukhalafatin wa idharat kasta iy garab markasto lirrahman alihin hadis ban taladiisa la garab maray ta'atun wa tabakkac yak damayn oo lishaydan aladih idan marka waxa laga marmaana muryanta maanta dunida hoggaamiyeysa inaan ka harnay dadka wax garta ee bani aadamadoodi ay aan weeqin dadkaas inaan talo qaadan wa kuwan lana markan duceysan ihdina sirada mustaqima sirada alladina an'amta alayhi minan nabiyina wasiddiqina washuhadaa wasalihina wahsuna ulaka rafiqa ama dadka moriyanta wa moriyan wa weynatay way ee ummadi tareen jahannam u jeeda ku ururaysa dhaysa marra dimuqraadiy marra shuuci شيعي مر لا اله ما جنوا شيء تاب اسو تس ام بي تابسي ديمقراطيه waxa la xun ka shacabka askal ilaahay shaqkuma loo kulay wa abu al mark dadku marka waa inay ka heeraan fa tattakhiduna wa dhurriyatahu awliya min duni wa hum lakum aduun bi'sa lil zalimina badalan allah subhanahu wa ta'ala marka qabriga iyo wixa ka dambeeya dadka liiska ka jaray ee adduunka kaliya qalbigooda ku dagaayo dadka er yadoon inaad ka dhamaato ma hadii aqal yar kugu shiro alla wuxuu leeyahay markuu ka hadlay in ladina la yarjuna liqaana kuwa la kulankeen aan ka baqaynba waradu bil hayati dunya wa dunyadan ku noor ku amarta ku raad noqdeen wadma annu biya ku xasileen waladina aan aatina gaafilun waladina hum aanatina gaasumaahin aanatina gaafilun aydan warba kaayn oo wax akhra ka waramay ila aalimul ghaibi wa shahadati wa ilmi muzayif ka hayo ana dhahira min hadina dafini aqoon علمي وحول بإدليها الله رب العالمين علمي سي عالم الغيب وشهادة وحما غنية واحد يوقف أساءك وأن الله قد أحاذي بكل شيء علما إنسان كحوقه إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون علمي أستدك لا ربئني فهمان ويددك ayadahan markay dhuuxaan naftu ku soo noqonayso. Wa min annaasi man yaquulu rabbana aatina fi dunyaa xasana wa fi lakhirati xasana wa qina cadaaba annaar. Ila adduunyaa jirtay ogolihiin, akhira ay jirta, muslimkana ku agtiisa kuma kala fogaan adduunya akhiro, way isku dhagan yihiin. Waxaa lagu yaqaanaan ruux inuu aakhira uusan rumaysanayn inuu aayadii alla ka jeesa ee aakhira waxba ku falay. Waladiina aayatina ghaafilina soomaahin aladiina macnaa aayatina ghaafilina suuratu yuunus bilowgeeda aayadaha ku jira. Hadduu qur-aanka rumaysan yahayna alla wuxuu leeyahy waladiina yuminuuna bilaakhirati yuminuuna bihi qur-aankay rumayan wahum calaa salaatihim yuxaafiduun. Ama haddiina qur-aanka rumaysanayn ina aladiina laa yuminuuna bilaakhirati cani siraati lanaakibuun. Aayadda markii aaday macno badan u leedahay, laakiin intaas ayaan hadda ku daysanaynaa. Wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. هويني كريستان أحيا ويرتي مسجد كويالة مقالة إستغرام فوق إدالك مريكان كا هويني دانو إسكسو إكي سيسي قبل مسلمات أحيا دبغبت سيسي قيب كميدا مسجد كا قار كميدا صومالي دا مسجد كا سيكدو كدا أيا كور بحيا سيدا وحولعا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا ليال وشير جرائد أين أقبان أينه عمبارين أنو عمبارين أينه دعذك دعذي قبل كا من الصود مقال هذا إنستغرام فاكس إن مساجد كي الله صلاة صباح ضد كيو جماعة تكانية قف دمر أنت صوغ الشيء مساجد كي دبقة بتسي سيداهي سيئة والله غبتي الحمد لله كمان ربنا إن أمبريشر عريس كسرنا وحيوان إسلام فوبيا ذا إصون النقنية هذا الكيورك وحكم بلا بيا مجا إلهي وين سجيا مدن إلا مهديو لأمانو غوريا يان يحلك استبع وقتي اللي قلت شرو صلاة دي صباح أي تكن يان ضدك مسلمين تأه مجال ذا دجاني مساجد كلو يقانو إيست جراند فوركس إسلاميك سنتر soo weerartay gabad da'deedu 57 jir tahay xilli salaadii subax lagu jiro iyadoo soo gashatay dharkii Soomaalida diric iyo soona garmasaaratay oo soo hagugatay garmasaar dibadda masaajidka dhanka bari xagga uu eegayo marka laga soo galo midigtiisa waxa ka qabanaysa daah loogu talagalay dumarka daahas bay ku qabatay dab dabadeedna nasiib wanaag qof kamid musalliinta oo qaybta weysada ka soo baxay ayaa Ilaahay waafajiyay oo arkay deenna gabadhii buu eriyay markuu soo noqday waxa arkay dab meeshii qabsaday nasiib wanaag intaanu ruufka dabka qabsan ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala akhyaartii iyo isagii ay dabkii damiyeen alxamdulillaah wax weyn masaajidkii halkaas dhaawac ah oo ruufkiisii u gubtay ma jiraan ka hindaahas iyo in ay dhacday dadkii musliminta ahaa iyo muslimiintii meesha degana ay ku noqotay argagax oo ay xataa ku kaliftay inay masaajidkii iyo aagiisii ay ku soo dhici waayaan. Waxaan intaas oo dhan u tilmaamaynaa haweeye maadaama waqtiyadan dambe ay soo noqnoqonayeen dhacdooyinkaasi waxay u baahan yihiin in la xoojiyo oo muslimiinta iyo dadka wanaagga jecel noocay u yihiinba ay garab taagnaadaan noocyadaas oo kale. Waxa weeye magaaladaasina waxay ku taalaa si juqraafiya hadaan u tilmaamo xuduudka kaabiga ay ku haysa Canada iyo Mareykanka halkay iska galaan waxayna ugu baalaysa gobolkana deganahay iyo Minnesota marka intaas ugu muhiimsan ma filayaa walaalayaal qasdiga ugu weyn shirkan jiraa loo qabanayo waa laba qaybood qayb waxa weeye in la taageero masaajidka maadaama gobolka Minnesota meelaha ugu koornaya xadka Canada uu ku yaal dadka Soomaalida cusubna ay ku soo degaan Soomaali badan ay degan tahay meesha cibaadadaas iyo booskaasi in lagu taageero walaalahaasi iyo sidoo kale dacwada dibka loo geystay suusan u noqon in dacwada la xoojiyo waxaan rabaa fariin aan u diro walaalayaal qof kasto muqaalkiga maanta uu gaarayo walaalahan degan magaalada East Grand Forks oo ku taala Minnesota xuduuda ku taala halkaas dad baa naga degan qoysas baa degan dad wadanka cusub baa degan masaajidkaas la gubay dibka la soo gaarsiyay in la garab istaago la dhiso arintaa ka dhacday masaajidkaasi waqtiga waliba qaaliga ah ee Ilaahay ay u cibaadeysanayeen qof bilaa aadan intuu yimaado wuxuu sameyn lahaa intuu sameeyay waliba gubay yaani waa wax la yaabo weey marka kulligeen hadaan reemane soo tanahay weyn arintaasi hal saf iska taagno kulankan galabta ama maanta aynu ku qabanayno magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kamida waa arrin ku saabsan weeyaan masjid ay muslimiintu leeyihiin gaar ahaan Soomaalidu maamulaan oo ku yaal magaalada Grand Forks qaybteeda bari waa magaalada laba gobol kala qaybisa qaybta bari oo gobolka Minnesota raacsan ayuu ku yaalaa waxa maqlaysan warbixinta dibka soo gaaray masjidka dhor jeer baan booqanay waa masjid qurux badan oo meel muhiim ah ku yaala waxaan loo sheegay walaalada cunsuriyadu meeshii gaadhay in xilligii salaada fajriga lagu jiray gabar labiskii muslimaat ka soo xiratay inay soo gashay meesha gabarta waxay loo sheegeen oo markii dambe la qaban doono in meel hal saac u jirta magaalada ay ka timid hoteelka ku dhagan masaajidkan ay habeenkaasi xatay marka wadareemaysa waa arrin qorsheysan oo lagu talagalay marka hore waxaan la xanuunsanaynaa oo la wadaageynaa xanuunka baytullaahi dibkaas soo gaaray walaalada hawsha wada iyo kumuntu ama meesha ku nool muslimiinta hadani ilaahi bu'id al-'amaa li diinin 'azeemin huwa as-saami li diinin 'azeemin xubna ka tirsan wafdiga Xasan Sheekh oo raacay dalka soo tagay Imaaraadka Carabta ayaa la sheegayaa in laga helay cudurka corona kuwaas oo lagu karantiilay gudaha dalkaasi si dhab ah looma helin magacyada xubnahaasi Xasan Sheekh ayaa socdaalkiisa soo tagay Imaaraadka Carabta waxa la qorsheeyay in uu qaato muddo 2 bisha ah laakiin iminka waxa uu halka ku sii maqan yahay 4 maalmood dowladda federaalka wali kama aysan hadlin warkan oo aad la isku dhaxmaray baraha bulshada wafdi ay hoggaaminayeen wulaadda wilaayaadka islaamiga ah ee galgaduud iyo mudug ayaa booqasho ku tagay deegaano u dhexeeya labada wilaayo inta ay socotay booqashada waxa ay mareen deegaanada kala ah durdur ood weyn iyo kuwa kale iyagoo halka kula kulmay wax garadka deegaanadaasi Sheikh Xasan Abu Hamza oo ah wariga wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa ugu horeen ka hadlay booqashada bismillaah alxamdulillaah rabbil aalameen wabii nasta'iinu ala muddiina wa diin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sallama ajma'in qala allah ta'ala ya ayyuhalladhina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun awalan allah tabaaraka wa ta'ala yaan mahadcelinayna awalan haysiyay naaburus bilaabay naga dhigay muslimiin nawaafajiyay inaan asaga horta adooman u noqono waxaad ogtihiin dad badan oo maanta nool qarnigan oo waliba sheeganayo dunida hormartay waxay garowayeen Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu abuuray waxay garowayeen inay asaga adooman u noqdaan alxamdulillaah rabbil aalameen garasho iyo cilmi aqal aan anaga leenahay maahane Allah ba tabaaraka wa ta'ala nawaafajiyay waana uga mahadcelinayna nimcada Allah noo galay midan koobi karno ma aha haday tahay abniga haday tahay magaranaysa barwaaqada iyo caafimaadka iyo naxmada faraha badan maanta iyo arkaysaan in aan isku xukumeyno kitaabka Ilaahay ayadoo umad badan oo nalamid ah oo waliba ehel noo haysan haysan alxamdulillaah rabbil aalamiin summa waan mahadcelinayna walaayada gobolka Galguduud oo naga soo qayb gashay kulankan aan isku aragnay deegaanka u dhaxeeyay labada gobol u dhaxeeyay dadkii magaranaysa wax garadkii labada degmo aan iskaga nimid si magaranaysa loo saxo nidaamka idaariga ah u dhaxeeya gobolada u dhaxeeya aan loo saxo wax garadka beesha reer Waaysle ee ka soo qayb galay kulankaas ayagana waan mahadcelinaynaa si gaar ah waan ugu mahadcelinaynaa walaalaha gogosha noo dhigay quruxda badan ee magaranaysa sharafta leh ee magaranaysa agar la'aanta leh walaalaha noo dhigay si gaar ah baan ugu mahadcelinaynaa wajazaakumullaahu khayran waxaan rabnaa walaalayaal dadku waa ehel waa qaraabo waa muslimiin waxaa la isku leeyahay xuquuq kala duwan hadday noqon lahayd xuquuqdii dhalashada iyo ehelnimadii hadday noqon lahayd tii islaamnimada hadday noqon lahayd tii darisnimada xuquuq fara badan oo inaan magaranaysaa hadda koobi karin baa naga dhaxeysa in la dhowrana u baahan awalan waxaan leenahay inaan ilaalino xuquuqda walaalka ehelka deriska inaan ilaalino, inaan isu kaashanno, gacmaha isqabsanno Ilaahay kitaabkiisana sidii aanu hormari lahayn, nafteena aanu hormari lahayn, deegaankeena dadkeena ay uga muuqan lahayday, tadbiiqu shariicada ay uga muuqan lahayday, inaan magaraynaysa ku dadaalno oo istaagno, haday noqon lahayd culimada, haday noqon lahayd nuqubada, haday noqon lahayd sanadoonnada, haday noqon lahayd ganacsatada, inaan u istaagno Ilaahay kitaabkiisa, inaan hormarino nafteena ka bilowno, ehelkeena magaraynaysa aan ku dabaqno. Taana insha Allah ta'ala waa dardaarankeena. Waxaan leenahay walaalyaal, waxaan deeqo in magaraneysa aan u nusrayno Ilaahay kitaabkiisa, nama deeqdo abtir keligiisa, nama deeqdo abtir keligiisa, nama deeqo. Waxaan la yiraa reer hebelnimo, waa asal la yiraa, aana la yiraa nama deeqdo Allah keligeed waxba nooma tarayso. Waxaan deeqaahi waa Ilaahay kitaabkiisa, xarga Ilaahay inaan qabsano, in magaraneysa aan niraahno ficilka dhexdeena ka dhacaya in aan waafajino kitaabka iyo sunnah. Tuuga la qabto markaysa midka qabiilka u jiidaaya meesha xun u jiidaaya la qabto markaysa dugsiyada quraanka la soo nooleeyo, macaahid sharciye madaris la furo, dacwada in la hormariyo. Waxba nooma tarayso inaan niraahno runtii waa lagu xisaabtama, ganacsigu waa ku xisaabtama, sanadkan maxaan soo saaray, dadka waa lagu xisaabtama. Waxa la yiraahdo bal meeqa wiilow dhalay, haddana markay wiilashu dhashaan waxa la yiraahdo hal koriyo. Laakiin qofkiyo diinta uu sheeganayo ka qaawan, adigana waxay noqonaysaa su'aal kugu soo noqonaysay noqonaysaa, asaguna wuxuu noqonayaa qof khasaaray uu noqonayaa. Si gaar ah dadka mas-uuliyiinta ah ee suldaanku ugu horeeyo mas-uuliyadiina waxaan leenahay, guta kullukum raacin wa kullukum mas-uul an raaciyati, nin waliba waa la weydiin doonaa wixii uu raaciga ka ahaa ee magaranaysaa ay ugu horeysa naftiisa, hadduu oday guud ahaa, hadduu magaranaysaa naqiib qayb ahaa, hadduu magaranaysaa samadoon ahaa, hadduu oday reerkiisa leeg ahaa, nin waliba mas-uuliyadiisa inta ay la'eg tahay baa la weydiin doonaa. Marka si magaranaysaa aad Ilaahay hortiisa biri qiyaamo waad istaagi doontaa iyadoon la iniin dhexayne ay aad u hesho marqaati u hesho. Warni walboo nagamida waxaan leenahay ha guto mas-uuliyadiisa uu qaaday Ilaahay hortiisa, ha gutaan leenaa. Wajazaakum allahu khayran. Waxaan isu daarmaynaa si guud walaayada gobolka Mudug iyo walaayada Galguduud waxay ka dhigayeen hal walaayo, ka dhigan yihiin laba walaayo ma aha idaarada iyo nidaamka si uuna loo waxeeyo, laakiin waa hal walaayo. Waxay islana intiisa meerka qabto muslimiinta waa hal wacaysle. Haddaan uu kama hadlayo murtad iyo gaal iyo markaysaa nin diintiisa beeniya kama hadlayo, laakiin inta meerka qabto muslimiinta ah oo ku nool labada walaayo waa hal wacaysle. Waxaan rabnaa insha allahu tacaala dhaqanka in la saxo, la toosiyo, aysan naga noqon isriixriix iyo anay xagga ii fuushay iyo anaa xagga layga aaday iyo inaysan dhicin. Rabnaa dadku inay isku dad waaye, waana isku diini, in markaysa dhaqanka la toosiyana waa dadaarmaynaa. Wajazaakum allahu khayran mar kale iyo mar kale. Walaalayaalow, waxaana deeqaahi waa xarga Ilaahay inaan qabsano, Ilaahay kitaabkiisa aanu nusrayno, annaguna aan u sacyino inaan isku maamulno. Waxay ilaalinaysaa sharafkaaga, waxay ilaalinaysaa maalkaaga, waxay ilaalinaysaa qofka duruufta ku xeeran oo dhan ay ilaalinaysaa. Haddii laakiin aan noqonno uun qofku waxay la tahay oo iska yeelo, waxaan noqonaynaa dad adduunkana khasaaray, aakhirana wax uga horreeya la arag. Waxaan leeyahay walaalayaalow, Ilaahay kitaabkiisa aanu nusrayno, ha naga muuqdo waxa aan sheeganayna, ha naga muuqato madaarista ha la soo nooleeyo, macaahidda ha la soo nooleeyo, dadka guriguri iyo geedgeed waa in ay ugu tagto kitaabka Ilaahay, in ay fahamkiisa loogu geeyo insha allahu tacaala wixii tabara. Wajazaakum allahu khayran. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waligii wilaayada islaamiga ah ee Galgaduud, Sheekh Cabdullaahi Abu Khaalid ayaa isna hadal ka soo jeediyey madasha ay kula kulmeen waxgaradka. Alxamdulilah rabbil caalamiin, wassalaatu wassalaamu calaa man laa nabiya bacda, ama bacdu. Awalan allah subxaana wa tacaala ayaa u mahadcelinaynaa nicmooyin badan a ilaahay subxaana wa tacaala nooga nicmeeyey. Runtii bacdallaahi subxaana wa tacaala waxaa u mahadcelinaynaa ikhyaarta ama beesha reer waceysle, liyaafadii iyo martiqaadkii ee labada wilaayo, wilaayada islaamiga Mudug iyo wilaayada Galgaduud ay u sameeyeen. Runtii taasoo marka deegaanka ballaaran reer waceysle ay degaan Mudug iyo Galgaduud, oo runtii dhulka u dhaxeeya dhul ballaaran ah akhyaarta iyo maaragtay labada degmooyin ka kala timid, jazaakum allahu khayra aljazaa. Saad ogtihiin kulanka wuxuu ahaa kulan la isku wareystay ee ahwaash iyo maaragtay xaaladaha deegaanka ee majalad oo kala gidisan isku horeystay oo ahay wuxuu ahaa runtii kulan oo markaas xaaladda hadda taagan ee dhulka kulli sanadkan waad ogtihiin waxa la soo maray hogo jiilal iyo kulayl la soo maray deegaanka naftiisa ahwaashiisiyo in loo kurgalo maaragtay wax lagu ogaado oo ay ka mid ahayd talabixin iyo wixii tusaalooyin ah oo masaalix u ah ummadda halkan degan iyo dadka muslimiinta guud ahaan waa la iskala hadlay maaragtay dadka ahlul xalli walcaqdiga oo ay ka hadleen waxaana loo baahan yahay mar walba dadka muslimiinta ah oo mas-uuliyiinta ah oo acyaanta ah inay maaragtay horumarka diinan oo dunyaawiyan inay ku fikiraan mar walba maaragtay arrimahaasi waa arrin loo baahan yahay dadkaasina ilaahay subxaanahu watacaala mas-uuliyadoodii doorkoodii kaalintooda mas-uuliyadeed markaas ummadda ay mas-uul ku yihiin deegaamada ay joogaan loo baahan yahay in la isku warsado wixii nuqsaan ay jiro wixii horumar ay jiro jaanib walbaba waa arrin aad iyo aad muhiim u ahay kulankan muhiim oo aad iyo aad u ahaa runtii waxyaalaha markaa ikhwa loo baahan yahay hamburaarijin lahaa waxaa ka mid a in maaragtay jahliga in lala dagaalamo jahliga waxa waaye bimacnaa qofkan in rabbigii abuuray adduunkan keenay in maaragtay waxyaalihii loo keenay fahmi waayo waajibaadka laga rabo ogaan waayo waa arrintaas arrin culayskeeda leh marka insha allahu tacaala si guud ahaan walaalkan waa ka hadlayo qadiyadaasi waa dadkan halkan fadhiyo cayaanta ummadooda ayagaa mas-uul ka ah culmu waad leedihiin dad buraarisan waa idinku jiraan maamulka islaamigana maamul diineed waaye maamul dacwo waaye maaragtay in laiskaashado markaan si guud waxa loo baahan yahay insha allahu tacaala majaalka dacwada si fiican in loo buuxiyo qodob kale waxa waaye in waajibaadka in la irtizaamo jumcadii jamaacada maaragtay saad ogtihiin deegaamo la degan yahay tuulooyinka la degan yahay masaajida waa noo dhisan yihiin marka dadka muslimiinta a degana maaragtay laga rabaa in maaragtay waajibaadkaasi ilaahayna saaray subxaanahu watacaala inay u nadaamsan yihiin oo deegaankooda jumcadii lagu oogo meesha muqiim laga yahay la degan yahay oo maaragtay khudbo laga akriyo shanta salaadood jamaacadii lagu tukado ilaahayna subxaanahu watacaala waxyaalaha ugu jecel yahay waxaaba ka mid ah camaasha la gudanayo midda ilaahayna saaray mid ilaahayna saaray nagu waajibiyey ayaa ilaahay jecel yahay sunantuwa ay dambeeyaan waajibaadka ilaahay jecel yahay subxaanahu watacaala aad iyo aad qodobka kale waxa waaye aan buraarijin lahaa jaanibka cadowga oo cadowga islaamka cadowga muslimiinta ah oo maaragtay waddanka soomaaliya joogo oo meelo badan kasoo duulay waad ogtihiin maaragtay jihaad baa lagu jiraa cadowgaasi jihaad dafciya lagula jiraa waxyaalaha ay adeegsanayaan ama mar walba ay shirqoolayaan waxaa ka mid ah inay maaragtay nin murtada meel joogay ay maaragtay meesha ay ka bedelaan mid kalena shaata usoo geliyaan mid cusubna ay ka dhigaan marka qadaayaadkaasin waxa ay ugu talagaleen gaalada inay muslimiinta ay dhaqraan maaragtay dabandaabi iyo khiyaamo ay u sameeyaan inay wax isbedeleeno oo maaragtay wax kale imaan doonaan inay dadka u sheegaan idaacadka maaragtay laga hadla ayaantaasi markaan waxaad ogtihiin hadda waxa cusub ridada soomaaliya in maaragtay isdoorteen oo qof la yaqaanay marka hore naar maaragtay soo shaqeeyey gaalada usoo shaqeeyey maaragtay runtii waxyaalo badan taariikhdiisa ina lahaayo oo waxyaala samayn jiray wax duuban oo hadda maaragtay meelaha ku jirjir ay yihiin ninkii in lasoo celiyey hadafkana marka wax kale dan kale ma jirtee ummadda muslimiinta oo baahada leh oo tiro badan oo maaragtay soomaaliya joogto gobollada joogto maaragtay ayaa la rabaa in haddana maaragtay la fidneeyo cadowga marka dhaqartiisii inaan ka digtoonaano ee dhallinyarada dadka wax magaratada ah oo maaragtay u maleeyo in maaragtay wax isbedeleen in looga digo qadiyadaasi jihaadkana runtii doorka hadda lagu jiro oo dadaalka loogu jiro in la laba laabo maaragtay laga qeyb qaato cadowga insha allahu tacala waa bixi doonaa cadowga waa jabay waa maaragtay niijabay dhaqaale ahaan military ahaan siyaasad ahaan way u baaba-een insha allahu tacaala waxaa la rabaa markaa in la daalin la futuurin oo maaragtay insha allahu tacaala xataa guushii ugu dambeysa dadka muslimiinta ah ilaahay subxaanahu watacaala u ballanqaaday aan ka gaarno inaan wadno xataa yatiya kal yaqiin maaragtay waaye ilaa geerida sideedaba cibaadada maaragtay jihaadka cibaado waaye ilaa geerida in la wado oo maaragtay insha allahu tacaala ilaahayna loo shukriyo loogu shukriyo nicmatu tamkiin nabad iyo amni iyo caafimaada la qaba maanta hantada iyo naftaada iyo maaragtay cirdigaada antaas dhan aamin adagoo waxba dareemayn inaan joognaa ilaahay in looga shukriyo subxaanahu watacaala antaasaan kelimaday kasoo koobayaa ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan ka dardaaranay aan ku ballanay ilaahay hanoo fududeeyo qof walbana waxaa laga rabaa in maaragtay meeshuu ka aadan yahay iyo saqar ka aadan yahay in maaragtay kusoo dhalaalo ayaa loo baahan yahay. Wa jazaakumullahu khayr wa salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. Suldaanka beesha uu ciisle Suldaan Daa'uud Xasan Cali ayaa goobta ka hadlay isagoo sheegay inay dhaqan gelin doonaan waxyaabaha ay kala hadleen wulaada. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin. Wa bihi nasta'iinu 'ala umuri dunya waddin. Ilaahay maad iska le noogu soo gaban gabeeyay kulankii aan isku nimaaday maantay labada gobol iyo akhyaartii iyo acyaantii reer Waaysle durdur magaalada leeyra durdur ee gobolka mudug hoosta karta waan u mahadcelinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala loo soo dhameeyay si wanaagsan noogu soo dhameeyay baan u mahadcelinaynaa. Waxaan leenahay marka meeshii dardaarnadii ka dhacay wanaagii ka dhacay waxa way in la taxqiijiyo wax badan ba ka dhacay wacdigii iyo waanadii iyo xawaha wada hadalkii waxay u baahan tahay marka in la fuliyo. Waxaan soo dhaweynaynaa go'aanadii ka soo baxay shirkan ee la isku sheegay waan soo dhaweynaynaa heer Waaysle hadaan hay waan qaadanay labada degmo iyo walaayadaba ay go'aamiyeen. Waxaan leenahay marka jasaakumullahu khayran waxaan isku dardaarmaynaa guud ahaan in Ilaahay kitaabkiisa aan qabsano iska ilaalino tafararuqa iyo waxyaabaha keeni kara. Runtii waan aragnay Ilaahay nicmo badan buu na siiyay, wuxuu na siiyay amni buu na siiyay, wuxuu na siiyay kitaabkiisa inaan ku dhaqano. Runtii waxaan leenahay anagu dad muslimiin hadaan nahay dastuur Ilaahay inuu noo soo dejiyay oo samaawiya oo ummado dhan ay ku kala baxayso ummada Ilaahay markuu wuxuu ahaay abuuray kutub baan leenahay anagu. Kutubkaas ma ahan midka ay ridada iyo gaalada ay sameeynaayaan oo gacan ku sameyska ah, waa mid Ilaahay uu soo dejiyay. Waxaa loo baahan yahay asigaas kaliya inaan qabsano asiga badbaado adduunyo iyo mid aakhira aan ku helayna waana aragnay wixii la soo maray hadaan fiirino iyo hadda meesha aan maanta marayno. Runtii Ilaahay nicmo weyn buu na siiyay. Waxaan leenahay marka inta ka shaqeynaysa iyo mujaahidiinta khayr Allah siiyaan leenahay iyo wilaayadka ka shaqeynaya iyo xarakada guud ahaan waxaan leenahay jasaakumullahu khayran. Waxaan leenahay marka beesha Waaysle aan ugu dardaarmaya waxyaabaha la sheegayo oo cadawga ah ee markastuba la soo celcelinayo ee sheeganaya inay yihiin dawlad, nimankaasu niman dawladda ma ahan, waa niman calooshood u shaqeystayaal ah, waa niman Ilaahay kitaabkiisi bedelay oo dastuur ku bedeshay, walaal nala ma ahan. Marka nimankaas korka ay noogu egyihiin waana nala dhasheen, laakiin waxa way Ilaahay diinkiisi bay ka baxeen. Waxaan leenahay marka nimankaas inaan baraa ka qaadano, inaan waxa ku darsan, inaan qaraabannimo aanan u muujin, sababta Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay laysku heli maayo iimaan iyo nin gaal inaad jeclaato ma laysku heliyo. waxaa la rabaa marka nimankaas aday yihiin niman muslimiina gaala garab uma noqdeen waxna kuma darsadeen, laakiin waxa weeye nimanku dad muslimiina ma ah. Waxaan leenahay marka hadda khusuusan ninka hadda la doortay oo hadda nimanka gaalada ay doorteen ee ridada ah ee hadda wuxuu ka dhashay beesha Waaysle gaar ahaan nimankaas, waxaan leenahay marka yaa lagu kadsoomin aan leedahay, sababta waxaa macquula moogta dadku inay ku kadsoomaanayo waa nin Waaysle yimiday waxa lagu darsay la yiraahdo ee loo tago. Ninkaas markii hore uu joogana Waaysle wuxuu ku riday sama farax uu ku riday halaag buu ku riday. Markii halaagii lagu gubtay mar dambe inaan loo laaban geel rar ku gubtay waxaa la yiri wuxuu uu sheekeyo ninkii rar ku gubtay geel waxaa la geeyay ratigii rar ku gubtay geel wuxuu uu sheekeyo uu yaqaan halir hadda kor wuxuu na soo marsiyay baan loog yahay markii loo saxabtumay. Waxaan leenahay marka ninka asiga ah ee Ilaahay diinkiisa ka baxay ee gaala garab u noqday inaana waxa ku darsan, dhalinyaradu way tagaysaa, waa la shaqeynayaa, la leeyahay shaqo xalaala hala doonto. Waan leenahay hala shaqeysto, laakiin yaa laga raadin meeshaas, naf yaa laga raadin. Aan ehelkeena ka waanino, aan dadkeena ka waanino, sababtoo ah waxa weeye odayaasha iyo akhyaartu waxa weeye sahan bay waxaa la rabaa tolkaan waxaan u nahay sahan baan u nahay. Waxaa la rabaa marka inaan aanan guriyo hoog aanan dejin, waxa la rabaa guriyo wanaagsan oo barwaaqale oo baraareysan inaan dejino. Marka waxaan leenahay marka ha loogu baaqo dadko dhan aan ugu baaqno. Wa jasaakumullahu khayran wa salaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. gudahan halkaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka. dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم